zachorowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagroża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 października, jest 14. Małgorzata Maliborska-Przaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska nie rozważa zmiany rzecznika partii. Ustąpienia Jana Grabca domagają się posłanki PiSu. Turysta z Irlandii odpowie za niszczenie Muzeum Auschwitz. Jair Bolsonaro i Fernando Haddad powalczą w drugiej turze o fotel prezydenta Brazylii. Rzecznik Platformy Obywatelskiej zostaje. Szef klubu PO poinformował, że zarząd Platformy nie rozważa zmiany rzecznika partii. Jan Grabiec jest rzecznikiem i nie będzie zmian, powiedział Sławomir Neumann. W sobotę dymisji rzecznika PO zażądały posłanki PiS-u w związku z brakiem reakcji Grabca na ich zdaniem upokarzanie kobiet na konwencji Platformy w Legionowie. Na ujawnionym w sieci filmie widać, jak walczący o reelekcję prezydent miasta Roman Smogorzewski wypowiada seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do Rady Miasta. Jan Grabiec był na konwencji, wypowiadał się i wręczył prezydentowi Legionowa szablę ze słowami: prowadź nas do boju. Sprawę skomentowała dziś na konferencji prasowej rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Powiedziała, że Platforma Obywatelska broni kobiet tylko wtedy, kiedy wymaga tego jej interes polityczny. Zaryzykuję twierdzenie, że to jest szerszy problem, który ma Platforma Obywatelska, która tylko i wyłącznie broni kobiet, czy staje w obronie kobiet wtedy, kiedy wymaga tego ich interes polityczny. Zdumiewa mnie to, że tak naprawdę kobiety Platformy Obywatelskiej nie mają nic do powiedzenia i nie są w stanie wymusić czy doprowadzić do zmiany swojego rzecznika. Ale tak jak powiedziałam, to jest problem Platformy. W piątek Roman Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w PO. Wcześniej był zawieszony w prawach członka Platformy za start z własnego komitetu wyborczego. Irlandzki turysta odpowie przed sądem za niszczenie zabytku w Muzeum Auschwitz, konkretnie za wydrapanie monetą na ścianie jednego z baraków w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau swojego imienia. 38-letni Irlandczyk został wczoraj zatrzymany przez pracowników Straży Muzeum i przekazany policjantom. W prokuraturze usłyszał zarzut uszkodzenia mienia będącego dobrem o szczególnym znaczeniu dla kultury. Przyznał się do winy, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, a następnie został zwolniony. Irlandczyk wyjaśniał, że umieścił swoje imię na ścianie, gdyż dostrzegł na niej podobne napisy. Uznał, że jest to dopuszczalne. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Dwaj Amerykanie zostali laureatami Nobla z ekonomii. William Nordhaus bada ekonomiczne skutki zmian klimatycznych. Paul Romer opisuje wpływ rozwoju technologicznego i innowacji na wzrost gospodarczy. Obaj laureaci są bardzo dobrze znani wśród ekonomistów, mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej i dodaje, że tegoroczna decyzja Akademii Szwedzkiej dotyczy badań bardzo aktualnych. Dotknięcie zjawisk, którym dzisiaj żyje świat, czyli z jednej strony ogromne zagrożenia klimatyczne i szukanie dróg zrównoważonego rozwoju, a z drugiej strony połączenie z możliwością szukania takich rozwiązań w innowacji, w technologii, by możliwe stało się to marzenie o zrównoważonym rozwoju i zaspokojeniem dobrobytu. Uroczystość wręczenia prawie wszystkich nagród Nobla 10 grudnia w Sztokholmie. Tylko pokojowy Nobel powędruje w ręce laureatów dzień wcześniej. Stanie się to w Oslo. Północno-koreański przywódca Kim Jong-un został zaproszony do złożenia wizyty w Rosji, informuje rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do ustalenia pozostają dokładne miejsce i czas wizyty. Za 2 tygodnie w Brazylii prezydencka dogrywka. Zwycięzca wczorajszego głosowania Jair Bolsonaro nie otrzymał w pierwszej turze wyboru wystarczającej liczby głosów. Wojciech Cegielski. To najbardziej gorące wybory w Brazylii ostatnich lat. Prawicowy kandydat Jair Bolsonaro stał się faworytem głosowania, gdy były prezydent Luiz Inácio Lula da Silva trafił do więzienia za korupcję, a komisja wyborcza nie pozwoliła na jego start w wyborach. Zwycięzca pierwszej tury wyborów w ponad 200-milionowym kraju uzyskał znaczące poparcie, bo rośnie niezadowolenie wobec rządzących socjalistów. Dotychczasowe władze oskarżane są, że nie radzą sobie z rosnącą korupcją i poziomem przestępstw oraz recesją gospodarczą. Z powodu kryzysu gospodarczego kraj opuściło w ostatnim czasie ponad 2 miliony. Osób. Prawicowy kandydat obiecywał zaostrzenie kodeksu karnego i zwiększenie dostępu do broni. Jest też przeciwnikiem aborcji i par homoseksualnych. Krytykuje też paryskie porozumienie klimatyczne. W czasie jednego z wieców został pchnięty nożem, ale przeżył, co zdaniem ekspertów jeszcze bardziej zwiększyło poparcie wyborców. Jego kandydaturę poparło też wielu znanych brazylijskich piłkarzy. W drugiej turze Jair Bolsonaro zmierzy się z kandydatem rządzącej lewicy Fernando Haddadem. Sondaże przewidują zaciętą walkę między oboma politykami i nie potrafią wskazać ostatecznego zwycięzcy zaplanowanego na 28 października głosowania. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dziś początek w stylu Gdzie są chłopcy z tamtych lat. To było 21 lat temu, debiutancka płyta grupy Atmosphere, a miałem być cieńszą z lin. Następnym dniem, napływem sił, oczywiście wyrzucenie ich, najbardziej znany utwór. No to teraz tak, jeśli chodzi o rocznice, bo często do nich wracamy podczas poniedziałkowych spotkań, 25 lat temu ukazała się ta płyta. Sometimes says, listen, takes my head, puts my ear to his, and I swear I can hear the sea. Bo czasami, kiedy patrzę głęboko w Twoje oczy, przysięgam, że widzę Twoją duszę. Sometimes, a wcześniej utwór tytułowy z tej płyty sprzed 25 lat, Laid, zespół James. I tutaj jeszcze produkcja Briana Eno, o której swego czasu trójce Tim Booth, wokalista grupy James, pięknie opowiadał. Na przykład, kiedy zatopił się w swoich myślach, wstał i powiedział dopiero po jakimś czasie zespołowi, właśnie nagrałem jedną z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszą pieśń w swoim życiu i chodziło o utwór Sometimes. 25 lat. To jeśli chodzi o grupę James, 20 minut po godzinie 14. Jeszcze jedna jubilatka taka dzisiaj w audycji. The Afghan Whigs. wyśpiewane bardzo po męsku. Zresztą, gdzie tam wyśpiewane, wykrzyczane, wywrzeszczane momentami emocje. Greg Dooley, zespół The Avgad Weeks, płyta Gentleman. 25 lat temu to było. Tak, zamieszczono opis tej płyty w książce, takiej specjalnej książce 1001 albumów, 1001 płyt, które musisz, czy musicie usłyszeć, zanim umrzecie. A ja ze sobą, przyznam szczerze, jeszcze tak poważnie nie porozmawiałem, która to płyta, który to album Grega Dooley'ego zespołu Avgad Weeks jest moim ulubionym. Myślę, że to jednak 1965. No ale i jeszcze ten poprzedni Black Love, czy właśnie Gentleman z 1993 roku, to zdecydowanie płyty ważne i artystycznie, gitarowo dla tamtych czasów i dla Dooley'ego jako lidera, autora. Dwa utwory za nami, Be Sweet to przed chwilą i jeszcze wcześniej Debonair. 25 lat od wydania albumu Gentleman grupy Afghan Wigs. 29 minut po godzinie 14. Dziękuję za wszystkie maile. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jakoś tak się ostatnio składa w ostatnich tygodniach w poniedziałki, że tych maili naprawdę przychodzi sporo, bo chyba mają Państwo swoje jesienne muzyczne życzenia. Postaram się co jakiś czas to realizować na antenie. I mówiłem kilka tygodni temu, że w październiku będziemy też obchodzić 25-lecie pewnej ważnej płyty kanadyjskiego tria Rush. Tak, bardzo dobrze pamiętam tamten czas, bo wtedy nikt na zespół Rush już specjalnie nie liczył. Wiadomo było, że tak mniej więcej to te najważniejsze swoje płyty już jakiś czas temu, jakiś czas wcześniej nagrali i tyle. A tu się okazało, że nagle nistegonizowego zespół, a ten kanadyjski zespół publikuje nagrania, całość zatytułowaną Counterparts, która właściwie do dziś zalicza się do kanonu, jeśli chodzi o ich dyskografię. Znakomita płyta 25 lat temu. Animate Me, czyli Ożyw Mnie z samego początku tego albumu. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, jeśli chodzi o muzykę, da się zamknąć w takich pięknych rocznicach, w pięknych liczbach, no bo głównie jeśli chodzi o te płyty, które 25 lat temu, ćwierć wieku temu zostały wydane, to wszystko się rozbija, ale nie tylko. Pojutrze, 10 października, ktoś ważny dla nas, dla słuchaczy Trójki również, będzie obchodził 65. urodziny. To teraz uwaga, jest 17 marca, tak, 17 marca 2003 roku, studio imienia Agnieszki Osieckiej, właśnie jubilat, ten, który za dwa dni będzie te urodziny obchodził, występuje tutaj w Trójce. Ja wiem, że to nie jest jeszcze pora na ten utwór, ale wtedy też nie była dobra pora na ten utwór. Mimo wszystko on zabrzmiał. Proszę posłuchać, proszę sobie przypomnieć, jak. This is very untimely. I don't do it very often, but I thought being here tonight... Forget what time of year it is. It's Christmas time, and there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and banish shade, and in our world of plenty we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for the other ones. At Christmas time it's hard, but when you're having fun, there's a world outside your window, and it's a world of dread and fear, where the only water flowing is the bitterest thing of tears, and the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God it's them instead of you. And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life, where nothing ever grows, no rain or rivers flow. Do they know it's Christmas time at all? Here's to you, raise a glass for everyone. Here's to them underneath that burning sun. Do they know it's Christmas time? Feed the world, let them know it's Christmas time. Feed the world, let them know it's Christmas time. Feed the again. Kiedyś wspominałem tę rozmowę przed tym koncertem. No trochę to jest dziwne uczucie, kiedy artysta wręcz nakazuje, to teraz wypisz mi kilka utworów, które mam zaśpiewać. Państwo się na pewno domyślają, jakie tytuły tam padły, ale poprosiłem go między innymi o Do They Know It's Christmas. Powiedział, no ale to jest marzec, to jest okej? Powiedziałem, tak, to jest jak najbardziej okej, bo to jeden z najbardziej twoich, między innymi twoich znanych utworów tutaj w Polsce. No i wykonał, chociaż od razu wtedy mówił tak, nie kombinuj z tymi piosenkami, które mają zbyt dużo góry, takiej trudnej do wykonania, bo chyba nie udźwignę. I wtedy, podczas tej wizyty w Trójce i później, kiedy przyjechał na jeszcze jedną sesję bez publiczności, nigdy mi się nie udało go namówić na tę piosenkę, ale zawsze możemy ją zagrać. It's late, and now with my love alone, we drink to forget the coming storm. Oh, we love to the sound of our favorite song. zawsze, jak będziesz przestępował próg tego budynku i będziesz miał przy sobie jakiś instrument, gitarę najczęściej, to zawsze będę cię prosił o to samo, żebyś wykonał Dancing with Tears in My Eyes. Jeszcze to przed nami. Pojutrze Mitchell kończy 65 lat. Wszystkiego dobrego. Za 14 minut z 15. Do czego to mieliśmy wrócić? Na pewno do zespołu The Lemonheads. Bardzo proszę. Kilka tygodni temu zacząłem przypominanie ich dorobku artystycznego i kontynuujemy, i kontynuujemy, i kontynuować będziemy. Lemonheads, It's a Shame About Ray. No, a ponieważ dziś, tak między 14 a 15, najczęściej mówiliśmy, czy wspominaliśmy płyty, które mają 25 lat, to... I'm not like them, back in the town. The sun is gone, I had a light, the day is done. I'm having fun, I think I'm dumb. Maybe just happy, think I'm just happy. Think I'm just happy, think I'm just happy. My heart is broke, Ostatnio jakoś tak niezależnie od kilku osób mogłem usłyszeć takie zdanie. Miałem albo miałam to szczęście i tę okazję jeszcze go zobaczyć na koncercie. Myślę, że mogę się z Państwem tak na spokojnie umówić za tydzień na albo Heart Shape Box, albo na przykład All Apologies z tego albumu In Utero Nirvana Dumb. To przed chwilą. Dziękuję za wszystkie maile. Tak, jeszcze tylko przypomnę, na wszelki wypadek piotr.stelmach@polskieradio.pl. W sprawach muzycznych, głównie muzycznych, proszę pisać 24 godziny na dobę. Ta skrzynka do Państwa dyspozycji. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Podziwiam mojego gościa. Anna Olej Kobus z mężem i małymi dziećmi po raz kolejny wybrała się do Namibii. Przemierzali afrykańskie pustkowia, na których zawsze znajdowali coś ciekawego. Co specjalnie zapamiętałaś? Witam Państwa serdecznie. No, cały opis wyprawy to na portalu małypodróżnik.pl można znaleźć z różnymi odniesieniami, ale ja dzisiaj chciałam Państwa zachęcić do poszukiwań zwierząt. Wiele osób jedzie do Afryki marząc o tym, żeby zobaczyć Wielką Piątkę. Ta słynna Wielka Piątka też z czasów myśliwych się wywodzi. To jest oczywiście lew, lampart, słoń, bawół i nosorożec. I będąc w Namibii mamy wielką szansę tą Wielką Piątkę aparatem sfotografować i zobaczyć. Okazuje się jednak, że w Namibii jest też mała piątka. Mała piątka to są malutkie zwierzęta, których angielskie nazwy odpowiadają właśnie tej wielkiej piątce. A więc mamy tutaj antlion, czyli to się po polsku nazywa mrówko lwowate. Są to takie owady, w tym także mrówki, które są bardzo silne, bardzo dzielne i możemy faktycznie taką mrówkę zobaczyć. To już będzie pierwsze zwierzę z naszej małej piątki. A nie gryzie? No, ja bym nie podstawiała ręki, szczerze mówiąc. Rhino beetle, czyli rochatyńcowaty. U nas w Polsce jest chrząszcz rochatynie. Zresztą rochatyńce występują na całym świecie z wyjątkiem rejonów polarnych. Jeśli więc chcemy zobaczyć takiego miniaturowego nosorożca, wypatrujmy rochatyńca. Buffalo weaver to jest bawolik czerwonodzioby, czyli mamy bawoła w tym momencie reprezentowanego, chociaż przez ptaka. To jest ptak wikłaczowaty z charakterystycznym czerwonym dziobem. Nie jest zbyt lubiany przez rolników, dlatego że buduje gniazda na wiatrakach od pomp wodnych i czasem może zakłócić ich pracę. Ale nas na razie to nie dotyczy, bo szukamy malutkiego słonia. Malutkiego słonia reprezentuje elephant shrew, czyli ryjoskoczek to się nazywa. To wygląda przekomicznie jak mysz z takim bardzo długim, ruchliwym ryjkiem. No faktycznie taki niby mały słoń w naturze. Nie udało mi się go jeszcze zobaczyć, ale mam nadzieję, że w końcu kiedyś spotkam. No i wreszcie lamparta reprezentuje leopard turtle, czyli żółw lamparci, żółw plamisty. Wiele razy nawet na takich pustynnych terenach, gdzie wydawałoby się, że życia nie ma, takiego właśnie zwierzaka możemy zobaczyć. Ba, w Namibii mamy też pustynną piątkę, czyli żmiję, kameleona, skorpiona, gekona i pająk tańcząca biała dama, bo kiedy jest na wydmie i zobaczy niebezpieczeństwo, podkula łapki i stacza się jak kulka w dół. Ale to nie koniec. W Namibii możemy też zobaczyć brzydką piątkę, tak zwane Ugly Five. Jest to guziec, antylopa gnu, hiena, sęp i marabut. Trzeba przyznać, że wszystkie te zwierzęta w konkursie na najbrzydsze mogłyby się tłoczyć na podium, bo są może mało urokliwe, ale ich zobaczenie jest na pewno niesamowitym doświadczeniem. Wszystkie widziałaś? Tak, z tych wszystkie, absolutnie. Właściwie tylko mała piątka jest najtrudniejsza do zobaczenia. Właśnie z tym ryjoskoczkiem to chyba będzie problem, bo on jest taki naprawdę mały i gdzieś w trawach się kryje, ale mam nadzieję, że w końcu moi przyjaciele buszmeni pomogą mi go kiedyś wytropić.